بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کتاب الصلاۃ شروع کر رہے ہیں نور الیزا کی۔ نماز کا بیان۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے تین باتیں شرط ہیں، پہلی ہے اسلام، دوسرا بلوغ یعنی بالغ ہونا، تیسرا ہے عاقل یعنی عقل ہونا۔ پہلا اسلام، دوسرا بلوغ، تیسرا عقل۔ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور 10 سال کی عمر میں اس یعنی کہ بچے کو نہ پڑھنے پر ہاتھ سے مارا جائے، لکڑی سے نہیں، یعنی کہ ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے، لکڑی سے مارنے کی اجازت نہیں۔ نماز کے اسباب اوقات ہیں۔ وقت شروع ہوتے ہی نماز گنجائش کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے، وقت کے شروع ہوتے ہی نماز گنجائش کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے۔ اوقات نماز، نماز یعنی جو 5 نماز ہیں وہ ہر نماز کا ایک الگ وقت مقرر ہے، تو انہی 5 نمازوں کے جو وقت ہیں وہ سماعت کریں۔ نماز کے اوقات 5 ہیں۔ صبح کا وقت، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب یعنی آفتاب کے طلوع ہونے یعنی سورج کے نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، صبح کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے۔ ظہر کا وقت، یہ اوپر جو فجر کا وقت بیان ہوا، اب ظہر کا وقت، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی کہ غروب ہونے یعنی ڈھلنے سے لے کر نہیں ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر غروب نہیں ہے، سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سایہ اصل سائے کے علاوہ اس کی 2 مثل یا 1 مثل ہو جائے۔ امام طحاوی نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے اور یہی صاحبین کا قول ہے۔ ظہر کا وقت سماعت فرمایا، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سایہ اصل سائے کے علاوہ اس کی 2 مثل یا 1 مثل ہو جائے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے اور یہی صاحبین کا قول ہے۔ عصر کا وقت، عصر کی نماز کا وقت 1 یا 2 مثلوں پر اضافہ سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ عصر کا وقت 1 یا 2 مثلوں پر اضافہ سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر سرخ شفق کے غروب ہونے تک ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اچھا، شفق جو ہے، شفق 2 قسم کی ہے، سرخ اور سفید۔ سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے وہ سرخ شفق ہے، اس کے بعد سفیدی ظاہر ہوتی ہے وہ سفید شفق ہے۔ جب سفید شفق غائب ہو جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مغرب کا وقت، دوبارہ سماعت فرمایا، مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر سرخ شفق کے غروب ہونے تک ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت، عشاء اور وتروں کا وقت اس یعنی غروب شفق سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ عشاء اور وتروں کا وقت اس یعنی غروب شفق سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ مسئلہ نمبر 1، وتروں کو عشاء کی نماز سے مقدم نہ کیا جائے کیونکہ دونوں میں ترتیب ضروری ہے۔ نمبر 2، جو شخص ان دونوں کا وقت نہ پائے اس پر یہ فرض نہیں۔ نمبر 3، کسی عذر کے باوجود فرض نمازوں کو 1 وقت میں جمع نہ کیا جائے۔ اس کی تھوڑی وضاحت سماعت فرما لیں۔ 2 نمازیں جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، جمع حقیقی اور جمع سوری۔ جمع حقیقی یعنی دونوں کو ایک ہی وقت میں پڑھا جائے، وقت سے پہلے ناجائز ہے۔ مثلا ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھی جائے تو ادا نہ ہوگی۔ وقت کے بعد مثلا قضا نماز کو دوسرے وقت کی نماز کے ساتھ جمع کیا جائے، یہ جائز ہے۔ جمع سوری یہ ہے کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں، مثلا کسی عذر کی وجہ سے ظہر کی نماز اس کے آخری وقت میں اور عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھے تو یہ بظاہر جمع کرنا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ہوئی ہیں۔ حاجیوں کے لیے عرفات اور مزدلفہ میں 2 2 نمازیں جمع کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا وہ مستثنا ہے، وہاں اجازت ہے، وہاں مستثنا ہے۔ یہ دوبارہ سماعت فرمائیں، یہ مسئلہ کسی عذر کے باوجود 2 فرض نمازوں کو 1 وقت میں جمع نہ کیا جائے۔ البتہ حجاج کرام میدان عرفات میں ایسا کر سکتے ہیں بشرطے کہ بڑا امام موجود ہو اور احرام باندھا ہو، بس وہ ظہر اور عصر کو پہلے وقت یعنی ظہر کے وقت میں جمع کریں گے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں جمع کریں۔ مغرب کی نماز مزدلفہ کے راستے میں جائز نہیں۔ اب یہاں سے مستحب اوقات کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز سفیدی میں پڑھنا مستحب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز سفید کر کے پڑھو، اس کا ثواب زیادہ ہے، نیز اس طرح جماعت میں زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے اور سردیوں میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، البتہ بادلوں کے دن ذرا دیر سے پڑھی جائے۔ عصر کی نماز کو اس وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے جب تک سورج کا رنگ نہ بدلے، اور بادلوں والے دن جلدی کرنا مستحب ہے۔ مغرب کی نماز بادلوں والے دن کے علاوہ جلدی پڑھنا مستحب ہے، بادل ہوں تو تاخیر کی جائے۔ عشاء کی نماز میں رات کی پہلی تہائی تک تاخیر کرنا اور بادلوں والے دن جلدی کرنا مستحب ہے۔ وتروں کو رات کے آخر تک مؤخر کرنا مستحب ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جسے جاگنے کا یقین ہو۔ وضاحت سماعت فرمائے کہ مستحب یہ ہے کہ رات کے نوافل، تہجد وغیرہ پڑھ کر آخر میں وتر پڑھے جائیں، تاکہ لیکن جس شخص کو جاگنے کا یقین نہ ہو وہ رات کو ہی پڑھ کر سو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وتر بالکل ہی رہ جائیں۔ اب ہم ان اوقات میں نماز جائز نہیں، ان اوقات کے بارے میں پڑھیں گے جن میں نماز جائز نہیں ہوتی، یعنی اوقات مکروحہ یا اس کو زوال وغیرہ کے جو اوقات ہوتے ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں۔ تین اوقات ایسے ہیں جن میں فرض اور واجب نماز جو ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے واجب ہوئی پڑھنا صحیح نہیں۔ نمبر ایک، پہلا ہے سورج کے طلوع ہونے کے وقت یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ نمبر دو، سورج کے ٹھہرنے کے وقت یہاں تک کہ ڈھل جائے۔ نمبر تین، سورج کے زرد ہو جانے کے وقت یہاں تک کہ غروب ہو جائے، یعنی کہ سورج کے طلوع کے وقت جب سورج سر کے اوپر ہو، بالکل سورج ٹھہر جائے سر کے اوپر۔ اور تیسرا ہے سورج کے غروب کے وقت۔ تو یہ تین اوقات ہیں جن میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں فرض اور واجب نماز جو ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے واجب ہوئی پڑھنا صحیح نہیں۔ پہلا، سورج طلوع ہونے کے وقت یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ دوسرا، سورج کے ٹھہرنے کے وقت یہاں تک کہ ڈھل جائے۔ تیسرا، سورج کے زرد ہو جانے کے وقت یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ سورج کے طلوع کے وقت اور زوال کے وقت جو 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور تیسرا ہے سورج کے غروب کے وقت۔ جو کچھ ان اوقات میں واجب ہوا کراہت کے ساتھ اس کا ادا کرنا صحیح ہے، جیسے جنازہ جو حاضر ہوا، اور ایسی آیت کا سجدہ جو ان اوقات میں تلاوت کی گئی۔ ان تین اوقات میں نوافل پڑھنا مکروہ تحریمہ ہے، اگرچہ ان کے لیے کوئی سبب ہو، مثلا نظر مانی گئی اور طواف کی 2 رکعتیں۔ طلوع فجر کے بعد فرضوں سے پہلے سنتوں کی 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے، اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آئے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور تکبیر کے وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی نفل مکروہ کب ہوتے ہیں، نفل پڑھنا کب مکروہ ہوتے ہیں؟ طلوع فجر کے بعد فرضوں سے پہلے سنتوں کی 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ، عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ، مغرب کی نماز سے پہلے اور جب مغرب کی نماز سے پہلے بھی نفل پڑھنا مکروہ، اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آئے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور تکبیر کے وقت بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے اگرچہ گھر میں ہوں، اور اس کے بعد مسجد میں، میدان عرفات اور مزدلفہ میں، 2 نماز کے درمیان جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے، پیشاب یا پاخانہ کی شدید حاجت ہو، کھانا حاضر ہو اور اسے کھانے کو جی چاہتا ہو، اور ہر وہ کام جو دل کو مشغول رکھے اور خشوع و خضوع میں خلل پیدا کرے، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھنا، کوئی بندہ بولے بھائی نماز پڑھنا کیسے مکروہ ہو سکتا ہے، تو یہ کچھ اوقات ہیں، کچھ حالتیں ہیں، صورتیں ہیں جن میں نماز پڑھنا یا نفل پڑھنا مکروہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سماعت کر لیا۔ اب یہاں سے باب الاذان شروع ہوا چاہتا ہے۔ پہلے ہم نے نماز کا بیان شروع کیا جس میں ہم نے اوقات نماز کے بارے میں تفصیل پڑھی، اب ہم جو ہے اذان کے متعلق سماعت کریں گے۔ فرض نمازوں کے لیے اذان اور اقامت سنت موقعہ ہے، اگرچہ اکیلا ہو، ادا ہو یا قضا، سفر میں ہو یا گھر میں، یا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے، یہ دونوں مکروہ ہیں۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ دونوں مکروہ ہیں۔ اذان کے شروع میں 4 بار اور آخر میں 2 بار اللہ اکبر کہے جس طرح باقی الفاظ 2 بار کہے جاتے ہیں۔ شہادتین میں ترجیح کوئی چیز نہیں۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں، ترجیح کوئی شرعی حکم نہیں۔ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ شہادتین ایک بار آہستہ اور دوسری بار بلند آواز سے کہنا۔ دوسرا، اقامت بھی اذان کی طرح ہے۔ فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرے، اور تکبیر میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ کہے۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر کہے اور اقامت جلدی جلدی پڑھے۔ فارسی زبان میں اذان دینا صحیح نہیں، اگرچہ معلوم ہو کہ یہ اذان ہے، یہ اظہر قول کے مطابق ہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں کہ صرف فارسی کی تخصیص نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں بھی صحیح نہیں ہے، اذان عربی میں دی جائے گی۔ آداب اذان سماعت فرما لیں، مستحب ہے کہ مؤذن نیک ہو، اور اذان کے سنت طریقہ نیز نماز کے اوقات کو جاننے والا ہو، باوضو اور قبلہ رخ ہو کر، قبلہ رخ ہو مگر یہ کہ سواری پر بیٹھا ہو، انگلیاں کانوں میں ڈالے اور حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف منہ پھیرے، مینارے میں پھرے، اور اذان و اقامت میں اتنا وقفہ کرے کہ ملازمین نماز کے لیے آ سکیں۔ البتہ مستحب وقت کا خیال رکھے، مغرب کی اذان کے بعد 3 چھوٹی آیات کی تلاوت یا 3 قدم چلنے کا اندازہ ٹھہرے، اور تصویب کے مثلا الصلاۃ یا مسلین، اے نماز پڑھنے والو، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اچھا، یہاں وضاحت سماعت فرما لیں، تصویب جس طرح ہم نے ترجیح کے بارے میں پڑھا تھا، اب تصویب کا بھی ایک اصطلاح آئی ہے، تو وہ وضاحت سماعت فرما لیں۔ تصویب کا معنی اعلان کے بعد اعلان کرنا ہے۔ لوگوں کی عبادت کے معاملے میں سستی کو دیکھ کر متاخرین علماء نے اسے تمام اوقات میں مستحسن قرار دیا ہے، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں صرف فجر کی اذان میں ایسا ہوتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، لہذا تصویب بدعت نہیں ہوگی۔ تصویب کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کے بعد جماعت سے کچھ پہلے لوگوں میں اعلان کیا جائے۔ اس کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، ہر علاقے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، مثلا جماعت جماعت، اے نمازیوں نماز کھڑی ہونے والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بہترین طریقہ جو بعض ممالک میں رائج بھی ہے، یہ ہے کہ جماعت سے چند منٹ پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تصویب کا یہ طریقہ نہایت عمدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ گانے کی طرح اذان پڑھنا مکروہ ہے، یعنی کہ اذان پڑھنے کا ایک باوقار طریقہ ہونا چاہیے، تو گانے کے انداز میں یا گانے کی طرز میں اذان پڑھنا مکروہ ہے۔ بے وضو کا تکبیر پڑھنا اور اذان دینا جنبی، ناسمجھ بچے، پاگل، نشے والے عورت، فاسق اور بیٹھے ہوئے کی اذان مکروہ ہے، یعنی اذان کھڑے ہو کر دینی ہے، اور بے وضو بھی تکبیر پڑھنا یہ بھی مکروہ، اذان بے وضو اذان دینا بھی مکروہ، جنبی کا اذان دینا مکروہ، ناسمجھ بچے کا اذان دینا مکروہ، پاگل کا اذان دینا مکروہ، نشے والے شخص کا اذان دینا مکروہ، عورت بھی اذان دے گی تو مکروہ ہوگی، اور فاسق شخص اگر اذان دے گا تو بھی مکروہ ہے، بیٹھنے کی حالت میں اگر کوئی اذان دے تو بھی مکروہ ہے، بیٹھے ہوئے کی اذان مکروہ ہے۔ اذان اور تکبیر کے درمیان گفتگو کرنا بھی مکروہ ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ اس صورت میں دوبارہ اذان پڑھنا مستحب ہے، تکبیر کا لوٹانا مستحب نہیں۔ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کے لیے اذان اور تکبیر مکروہ ہیں۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں، لہذا جو لوگ جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہو سکیں، مثلا قیدی وغیرہ، وہ اذان اور جماعت کے بغیر ظہر کی نماز ادا کریں۔ قضا شدہ نمازوں کے لیے اذان بھی دے اور تکبیر بھی کہے۔ اس کی بھی وضاحت یہ ہے، لیلۃ التعریس کی صبح جب نماز قضا ہو گئی تو بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے اذان و اقامت کا حکم فرمایا اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ پتہ چلا کہ جو قضا نمازیں ہوں تو قضا شدہ نمازوں کے لیے اذان بھی دے اور تکبیر بھی کہے۔ اسی طرح بہت سی فوت شدہ نمازوں میں سے پہلی نماز کے لیے اذان و تکبیر کہے۔ اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں نمازیں، تو اس کے لیے صرف ایک مرتبہ جو ہے پہلی نماز کے لیے اذان و تکبیر کہے۔ اچھا، باقی نمازوں میں تکبیر کا چھوڑنا مکروہ ہے، باقی نمازوں میں تکبیر کا چھوڑنا مکروہ ہے، اذان کا نہیں۔ جبکہ قضا کی مجلس ایک ہی ہو اور جب کوئی شخص مؤذن سے مسنون اذان سنے تو رک جائے اور وہی کلمات کہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سننے والا صدقتا و بررتا یا ما شاء اللہ کے الفاظ کہے، اس کے بعد مؤذن اور سامع وسیلہ کی دعا مانگے، پس یوں کہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یا اللہ، اے مکمل دعا اور قائم ہونے والی نماز کے رب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہاں سے نماز کے شرائط اور ارکان شروع ہو رہے ہیں۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے 27 چیزیں ضروری ہیں، نماز کے صحیح ہونے کے لیے 27 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، حدث سے پاک ہونا، جسم، کپڑے اور مکان کا غیر معاف نجاست سے پاک ہونا، حتیٰ کہ قدموں، ہاتھوں، گھٹنوں اور پیشانی رکھنے کی جگہ بھی پاک ہو، زیادہ صحیح بات یہی ہے۔ نمبر دو، شرمگاہ کا ڈھانپا ہونا، ڈھانپا ہوا ہونا اور گریبان یا دامن کے نیچے سے شرمگاہ کا نظر آنا کچھ نقصان نہیں دیتا۔ نمبر تین، قبلہ رخ ہونا، مکی مشاہدہ کرنے والے کی آنکھوں کا اس پر پڑنا اور نہ دیکھنے والے کا اس کی طرف رخ کرنا فرض ہے، اگرچہ وہ مکہ مکرمہ میں ہو صحیح مذہب کے مطابق۔ نمبر چار، وقت کا پایا جانا۔ نمبر پانچ، اس کے داخل ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ نمبر چھ، نیت کرنا۔ نمبر سات، کسی وقفے کے بغیر تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر آٹھ، رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر کہنا۔ نمبر نو، تکبیر تحریمہ سے نیت کو مؤخر نہ کرنا۔ نمبر دس، زبان سے اس طرح تحریمہ کہنا کہ اپنے آپ کو سنائے اصحاب مذہب کے مذہب یہی ہے۔ نمبر گیارہ، مقتدی کا امام کی اتباع کی نیت کرنا۔ نمبر بارہ، فرضوں کی تعین کرنا۔ نمبر تیرہ، واجب کو متعین کرنا اور نفل نماز میں تعین شرط نہیں ہے۔ نمبر چودہ، نفل کے علاوہ نماز میں کھڑا ہونا۔ نمبر پندرہ، فرضوں کی دو رکعتوں اور نوافل اور وتروں کی تمام رکعتوں میں قرائت کرنا اگرچہ ایک آیت ہو۔ نماز کی صحت کے لیے قرآن پاک سے کوئی چیز مقرر نہیں۔ مقتدی قرائت نہ کرے بلکہ اچھی طرح سنے اور خاموش رہے، اگر قرائت کرے گا تو یہ بات مکروہ تحریمہ ہے۔ نمبر سولہ، رکوع کرنا۔ نمبر سترہ، ایسی چیز پر سجدہ کرنا جس کا حجم ہو اور اس پر پیشانی ٹھہر سکے، اگرچہ ہاتھ کی ہتھیلی یا کپڑے کے کنارے پر ہو۔ اگر سجدے کی جگہ پاک ہو، ناک کی سخت جگہ اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرنا واجب ہے، اور جب تک پیشانی میں کوئی عذر نہ ہو، صرف ناک پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر اٹھارہ، سجدے کی جگہ قدموں کی جگہ سے نصف گز سے زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے، اگر نصف گز سے زیادہ ہوگی تو سجدہ جائز نہ ہوگا، البتہ بھیڑ کی صورت میں اس آدمی کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے جس کے ساتھ اس کی نماز مشترک ہے۔ نمبر انیس ہے، صحیح قول کے مطابق ہاتھوں اور گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر بیس، سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں میں سے کچھ چیز زمین پر رکھنا اور قدم کے ظاہر کا رکھنا کافی نہ ہوگا۔ نمبر اکیس، رکوع کو سجدے پر مقدم کرنا۔ نمبر بائیس، اصحا قول کے مطابق سجدے سے بیٹھنے کے قریب تک اٹھنا۔ نمبر تیئیس، دوسرے سجدے کی طرف لوٹنا۔ نمبر چوبیس، تشہد کا اندازہ آخری قاعدہ کرنا۔ نمبر پچیس، آخری قاعدہ تمام ارکان کے بعد ادا کرنا۔ نمبر چھبیس، جاگتے ہوئے نماز ادا کرنا۔ نمبر ستائیس، نماز کی کیفیت کو پہچاننا۔ نماز میں جو باتیں فرض ہیں انہیں اس طرح جاننا کہ سنتوں سے تمیز کر سکے، اور اعتقاد رکھنا کہ یہ نماز فرض ہے تاکہ فرض کے ساتھ نفل نہ پڑھے۔ اب یہاں سے ارکان نماز شروع ہو رہے ہیں۔ ارکان نماز، ان مذکورہ بالا باتوں میں سے چار چیزیں نماز کے ارکان یعنی فرض ہیں۔ نمبر ایک، قیام۔ نمبر دو، قراءت۔ نمبر تین، رکوع۔ نمبر چار، سجدہ۔ ارکان نماز ان مذکورہ بالا باتوں میں سے چار چیزیں نماز کے ارکان فرض ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجدہ. نمبر ایک قیام، نمبر دو قرات، نمبر تین رکوع اور نمبر چار سجدہ. کہا گیا ہے کہ تشہد کی مقدار آخری قاعدہ بھی فرض رکن ہے اور باقی شرائط ہیں. تکبیر تحریمہ کو نماز کی شرائط اور فرائض دونوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس طرح آخری قاعدہ اور تکبیر تحریمہ ملا کر چھ فرض بنتے ہیں. ان میں سے بعض آغاز نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں، اور یہ وہ ہیں جو نماز سے باہر پہلے ہیں، اور باقی باتیں نماز کے صحیح رہنے کے لیے شرط ہیں. کس چیز پر نماز جائز ہے؟ ایسے نمدے پر نماز پڑھنا جائز ہے جس کا اوپر والا حصہ پاک اور نچلا حصہ ناپاک ہو. اس کی وضاحت سماعت فرمائے: چونکہ نمدہ موٹا اور سخت ہوتا ہے، لہٰذا یہ دو کپڑوں کے قائم مقام ہوگا جن کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے. ایسے نمدے پر نماز پڑھنا جائز ہے جس کا اوپر والا حصہ پاک اور نچلا حصہ ناپاک ہو. ایسے پاک کپڑے پر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے جو اندر سے ناپاک ہو، جبکہ سلا ہوا نہ ہو. کپڑے کے پاک کنارے پر نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ اس کی حرکت سے ناپاک کنارہ حرکت کرے. صحیح قول یہی ہے. اگر پگڑی کا ایک کنارہ ناپاک ہو گیا اور اسے نیچے ڈال دیا جبکہ پاک حصے کو سر پر رکھا اور اس کی حرکت سے ناپاک حصہ حرکت نہیں کرتا، تو نماز جائز ہے، اور اگر حرکت کرے تو جائز نہیں. جس شخص کو نجاست دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور اس پر نماز کا لٹانا واجب نہیں. جس آدمی کو ستر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ملے، یہاں تک کہ ریشمی کپڑا یا گھاس یا کیچڑ بھی نہ ملے، تو اس پر نماز کا لٹانا واجب نہیں. اگر اسے کوئی کپڑا وغیرہ مل جائے، اگرچہ کسی کی طرف سے مباح کیا جائے، اور اس کا چوتھا حصہ پاک ہو تو ننگے ہو کر نماز پڑھنا صحیح نہیں. اگر چوتھے حصے سے کم پاک ہو تو اختیار ہے. پورے ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا برہنہ پڑھنے سے بہتر ہے. اگر وہ چیز یعنی کپڑا وغیرہ پائے جس سے بعض ستر کو ڈھانپ سکتا ہے، تو اس کا استعمال واجب ہے، اور اگلے پچھلے ستر کو ڈھانپ لے. اگر صرف ایک ستر ڈھانپا جا سکتا ہو تو کہا گیا ہے کہ پچھلے حصے کو ڈھانپے، اور ایک قول یہ ہے کہ اگلے حصے کو ڈھانپے. ننگے آدمی کا بیٹھ کر اشارے کے ساتھ اور پاؤں کو قبلہ رخ پھیلا کر نماز پڑھنا مستحب ہے. اگر کھڑا ہو کر رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھے تو بھی جائز ہے. قابل ستر اعضا، یعنی ایسے اعضا جن کو چھپایا جانا چاہیے. مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں کی انتہا یعنی نیچے تک ہے. لونڈی اس پر پیٹ اور پیٹھ کا اضافہ کرے. آزاد عورت کا تمام بدن ماں سوائے چہرے، ہتھیلیوں اور قدموں کے ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے. کچھ دیگر آداب نماز سماعت فرمائیں. ستر کے اعضا میں سے کسی عضو کا چوتھا حصہ ننگا ہونا نماز کے صحیح ہونے کو روکتا ہے، اور اگر ستر کے مختلف اعضا میں سے متفرق جگہیں ننگی ہوں اور وہ تمام جگہیں کھلنے والے اعضا میں سے سب سے چھوٹے عضو کے چوتھے حصے تک پہنچتی ہیں، تو نماز کی صحت میں رکاوٹ ہوگی ورنہ نہیں. جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے سے عاجز ہو، یا سواری سے اتر نہ سکتا ہو، یا اسے دشمن کا خوف ہو، تو اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف وہ قادر ہو اور اسے امن حاصل ہو. جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو، یعنی اس کو قبلے کی سمت کا علم نہ ہو، جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور نہ ہی محراب ہو، تو وہ غور و فکر کرے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس پر نماز کو لوٹانا واجب نہیں. اگر نماز کے اندر غلطی کا علم ہو جائے تو رخ پھیر لے اور اسی پر بنا کرے. اگر سوچ و بچار کے بغیر، یعنی تحری کے بغیر نماز شروع کی، پھر فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے صحیح رخ اختیار کیا، تو نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر نماز کے اندر معلوم ہوا کہ یہ سمت صحیح ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، جیسے صحیح رخ پر ہونے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر ایک جماعت نے سوچ و بچار کیا لیکن امام کے حال سے لا علم رہے، تو ان کے لیے یہی کافی ہے. واجبات نماز سماعت فرمائیں. نماز میں 18 چیزیں واجب ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 فرض نماز کی 2 غیر مقرر رکعتوں اور وتروں اور نفلوں کی تمام رکعتوں میں ایک چھوٹی سورت یا 3 آیات ملانا، یہ بھی واجب ہے، نمبر 3 قراءت کے لیے پہلی 2 رکعتوں کا تعین کرنا، یہ بھی واجب ہے، نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے مقدم کرنا، یہ بھی واجب ہے، نمبر 5 سجدے میں ناک کو پیشانی کے ساتھ ملانا، نمبر 6 ہر رکعت میں کسی دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ کرنا، نمبر 7 ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، نمبر 8 پہلا قاعدہ، نمبر 9 پہلے قاعدے میں تشہد کا پڑھنا، صحیح قول کے مطابق یہی ہے، نمبر 10 آخری قاعدہ میں تشہد پڑھنا، نمبر 11 تشہد کے بعد کسی تاخیر کے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، نمبر 12 لفظ السلام نا علیکم کہنا، نمبر 13 وتروں میں دعائے قنوت پڑھنا، نمبر 14 عیدین کی تکبیریں، نمبر 15 ہر نماز کو شروع کرنے کے لیے لفظ تکبیر کا تعین صرف عیدین کی نماز کے لیے نہیں، نمبر 16 عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر، نمبر 17 فجر نیز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اگرچہ قضا ہوں، جمعہ عیدین تراوی اور رمضان میں وتر نماز میں امام کا بلند آواز سے قراءت کرنا، دوبارہ سماعت فرمائیں، یہ جہری نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، فجر نیز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اگرچہ قضا ہوں، جمعہ عیدین تراویح اور رمضان میں وتر نماز میں امام کا بلند آواز سے قراءت کرنا، جہر سے مراد یہ ہے کہ نمازی کے علاوہ دوسرا بھی سنیں، نمبر 18 یہ 17واں واجب کمپلیٹ ہوا، 18واں واجب ہے کہ ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں نیز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد اور دن کے نفلوں میں آہستہ قراءت کرنا، آہستہ پڑھنا یہ ہے کہ کم از کم خود سنیں، اگر اپنے آپ کو بھی آواز نہ آئے تو قراءت نہ ہی پائی گئی۔ یہ تھے 18 واجبات جو ہم نے سماعت کیے، نماز میں 18 چیزیں واجب ہیں، ان کی تفصیل گزری۔ مسئلہ، جہری نمازوں میں تنہا پڑھنے والے کو اختیار ہے جس طرح رات کو نفل پڑھنے والا مختار ہے۔ مسئلہ، اگر عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت چھوڑ دی تو دوسری رکعتوں میں فاتحہ سمیت بلند آواز سے پڑھے، اور اگر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا تو دوسری 2 رکعتوں میں اس کا تکرار نہ کرے۔ نماز کی واجبات 18 گزرے، اس کے بعد نماز کی سنتیں 51 ہیں، 51 چنانچہ سماعت فرمائیں نماز کی سنتیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے لیے مرد اور لونڈی کا کانوں کے برابر اور آزاد عورت کا کاندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا، نمبر 2 انگلیوں کو کھلا رکھنا، نمبر 3 مقتدی کا اپنی تکبیر تحریمہ کو امام کی تکبیر تحریمہ سے ملانا، نمبر 4 مرد کا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا، رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اس طرح رکھے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ کلائی پر گھیرا باندھے، نمبر 5 عورت کا اپنے ہاتھ کو گھیرا باندھے بغیر سینے پر رکھنا، نمبر 6 ثنا پڑھنا، نمبر 7 قراءت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، نمبر 8 ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 9 آمین کہنا، نمبر 10 ربنا لک الحمد کہنا، نمبر 11 ان سب کو آہستہ کہنا، نمبر 12 تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو جھکائے بغیر سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 13 امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا، نمبر 14 سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، نمبر 15 قیام کی حالت میں 4 انگلیوں کا اندازہ قدموں کو کشادہ رکھنا۔ نماز کی 51 سنتیں جس میں سے ہم نے 15 سنتیں سماعت کی۔ 16ویں سنت ہے، جو سورت ملائی جائے وہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل سے، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سے، اور مغرب میں قصار مفصل سے ہو اگر نمازی مقیم ہو، اگر مسافر ہو تو جو سورت چاہے پڑھے۔ نمبر 17 صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا، نمبر 18 رکوع کی تکبیر، یہ بھی سنت ہے، نمبر 19 کم از کم 3 بار تسبیح کہنا۔ نمبر 20، حالت رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا۔ نمبر 21، انگلیوں کو کشادہ رکھنا، عورت کشادہ نہ کرے۔ نمبر 22، پنڈلیوں کو کھڑا کرنا۔ نمبر 23، پیٹھ کو بچھا دینا۔ نمبر 24، سر کو سرین کے برابر رکھنا۔ نمبر 25، رکوع سے اٹھنا۔ نمبر 26، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھڑا ہو جانا۔ نمبر 27، سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنوں، پھر ہاتھوں اور پھر چہرے کو رکھنا۔ نمبر 28، اٹھنے میں اس کا الٹ کرنا۔ نمبر 29، سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا۔ نمبر 30، سجدہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا۔ نمبر 31، سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیح کہنا۔ نمبر 32، مرد کا اپنے پیٹ کو رانوں سے، کونیوں کو پہلوؤں سے اور بازوؤں کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 33، عورت کا جھک جانا اور پیٹ کو رانوں سے ملا لینا۔ نمبر 34، کوما کرنا۔ نمبر 35، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا۔ نمبر 36، 2 سجدوں کے درمیان حالت تشہد کی طرح ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، بائیں پاؤں کو بچھانا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا۔ نمبر 38، عورت کا تورک کرنا۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ تورک کا مطلب یہ ہے کہ سرین پر بیٹھ کر بائیں ٹانگ کو دائیں ران کے نیچے سے نکال کر دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال لے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ 39 نمبر ہے، صحیح قول کے مطابق شہادت کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، نفی کے وقت اٹھائے اور اس بات کے وقت رکھ دے۔ نمبر 40، پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 41، آخری قاعدہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ نمبر 42، قرآن و سنت کے الفاظ سے مشابہ کلمات کے ساتھ دعا مانگنا، لوگوں کے کلام سے مشابہ کلمات سے نہ مانگے۔ نمبر 43، سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں متوجہ ہونا۔ نمبر 44، دونوں سلام پھیرتے وقت امام کا مردوں، محافظ فرشتوں اور نیک جنوں کی نیت کرنا، یہ زیادہ صحیح بات ہے۔ نمبر 45، مقتدی کا امام کی جہت میں اس کی نیت کرنا، اس کے بالکل پیچھے ہو تو دونوں سلاموں میں اس کی نیت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم، محافظ فرشتوں، نیک جنوں کی نیت بھی کرنا۔ نمبر 46، منفرد آدمی کا صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 47، پہلے سلام سے دوسرے کو پست رکھنا۔ نمبر 48، مقتدی کا اپنے سلام کو امام کے سلام سے ملانا۔ نمبر 49، دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ نمبر 50، مسبوق کا امام کے فارغ ہونے کی انتظار کرنا۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے 3 طرح کے نمازی ہیں۔ نمبر 1، مقتدی، جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ شریک رہا۔ نمبر 2، لاحق، جس کا درمیان میں وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کر کے امام کے ساتھ شریک ہو گیا۔ 3را ہے مسبوق، جس کی 1 یا کچھ رکعت رہ گئیں اور بعد میں آ کر جماعت میں شامل ہوا۔ مسبوق کو چاہیے کہ امام کے بائیں جانب سلام پھیرنے تک انتظار کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے سجدہ صحف کے لیے سلام پھیرا ہو۔ اب اس کے بعد نماز کے مستحبات شروع کرتے ہیں۔ نماز کے مستحبات سے ہے کہ مرد تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکالے۔ مستحبات کی وضاحت سماعت فرما لیں کہ آداب اور مستحبات ایک ہی چیز ہیں، یعنی وہ فعل جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 یا 2 بار کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشہ عمل پیرا نہیں رہے، شریعت اسلامیہ نے اسے سنت کی تکمیل کے لیے رکھا ہے۔ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوتا، اور نہ ہی نماز کی صحت میں فرق پڑتا ہے۔ نماز کے مستحبات دوبارہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، نماز کے مستحبات سے ہے کہ مرد تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکالے۔ نمبر 2، نمازی قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رکوع کی صورت میں قدم کی پشت پر، سجدے کی حالت میں ناک کے کنارے پر، بیٹھنے کی حالت میں اپنی گود میں، اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھے۔ نمبر 3، جس قدر ممکن ہو کھانسی کو دور کرنا۔ نمبر 4، جمائی کے وقت منہ کو بند رکھنا۔ نمبر 5، حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا، اور امام کا اس وقت نماز شروع کرنا جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے، کیونکہ اذان کے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، تو اس کی تعمیل کرتے ہوئے نمازی مسجد میں آ جاتا ہے۔ اب وہاں بیٹھا ہوگا اور مکبر حی علی الفلاح کہے گا تو اٹھ کر کھڑا ہوگا، اسی طرح یہ مکبر کے الفاظ کا عملاً جواب ہوگا۔ اسی طرح تکبیر کے وقت باہر سے آنے والا بھی بیٹھ جائے، تحتاوی علی المراکل الفلاح، یعنی اس وقت تکبیر تحریمہ شروع کر دے تاکہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ پر عمل ہو جائے۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ جب کوئی مرد نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو آستینوں سے باہر نکالے، پھر ان کو کانوں کے برابر اٹھا لے، اس کے بعد نیت کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے اور مد نہ کرے، یعنی اللہ اکبر کے حمزہ کو نہ کھینچے، کیونکہ اس طرح ایک حمزہ استفہام پیدا ہو کر معنی بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اکبر کی با کو بھی نہ کھینچیں۔ ہر اس ذکر کے ساتھ نماز شروع کرنا صحیح ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، مثلا سبحان اللہ۔ اگر عربی سے عاجز ہو تو فارسی میں بھی جائز ہے، اور اگر عربی پر قادر ہو تو فارسی میں شروع کرنا صحیح نہیں۔ اسا قول کے مطابق فارسی میں قرآت کرنا بھی صحیح نہیں۔ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے اور ثنا پڑھے، یعنی یوں کہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اللہ تعالی ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ ہر نمازی ثنا پڑھے، پھر قرآت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ آواز سے پڑھے، اسے مسبوق پڑھے، مقتدی نہ پڑھے، اعوذ باللہ عیدین کی زائد تکبیروں کے بعد پڑھے، پھر آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھے، ہر رکعت میں صرف سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اور امام و مقتدی آہستہ آواز سے آمین کہیں، پھر کوئی سورت یا تین آیات پڑھے، اس کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور اطمینان سے رکوع کرے، سر کو سرین کے برابر رکھے، گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑے، انگلیوں کو کشادہ رکھے اور تین بار تسبیح کہے، اور یہ کم از کم سنت تعداد ہے۔ اس کے بعد سر اٹھائے اور سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالی نے اس کی بات سنی جس نے اس کی تعریف کی، کہتے ہوئے اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ اگر امام یا اکیلا ہے تو ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے کہے، مقتدی ہو تو صرف ربنا لک الحمد کہے، پھر سجدے کے لیے جھکتے ہوئے تکبیر کہے، اس کے بعد اپنے ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سر کو رکھے اور اطمینان سے ناک اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرے، تین بار تسبیح کہے، اور یہ کم از کم سنت تعداد ہے۔ اگر بھیڑ نہ ہو تو پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں کو بغلوں سے دور رکھے، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے، عورت جھک جائے اور اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا دے، دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے ہوئے مطمئن ہو کر بیٹھے، پھر تکبیر کہے اور مطمئن ہو کر سجدہ کرے، تین بار تسبیح کہے، پیٹ کو رانوں سے دور رکھے اور بازوؤں کو ظاہر کرے، بعد ازاں اٹھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سر کو اٹھائے لیکن ہاتھوں کے ساتھ زمین پر سہارا نہ لے اور نہ ہی بیٹھے۔ دوسری رکعت پہلی کی طرح ہے، البتہ اس میں نہ ثنا پڑھے اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھے۔ نماز شروع کرتے وقت وتروں میں قنوت کی تکبیر کہتے وقت، عیدین کی زائد تکبیروں، کعبۃ اللہ کی زیارت کے وقت، حجر اسود کو چومنے کے وقت، جب صفا اور مروہ پر کھڑا ہو، عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کے وقت، جمرہ اولی اور وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد، اور تمام نمازوں کے بعد والی تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنے کے علاوہ ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ جب مرد دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، انگلیوں کو قبلہ رخ کرے اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھے، انگلیوں کو کشادہ کرے، اور عورت تورک کرے، تورک کی پیچھے ہم نے تعریف کر دی تھی۔ پھر تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے، یعنی تشہد کے جو کلمات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور شہادت کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، نفی کے وقت اٹھائے اور اس بات کے وقت رکھ دے، پہلے قاعدہ میں تشہد پر اضافہ نہ کرے۔ تشہد یہ ہے کہ اتحیات للہ سے شروع کرے آخر تک، تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی پاک علیہ السلام، آپ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ پہلی دو رکعتوں کے بعد والی رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، پھر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجے، پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے جو قرآن و سنت سے مشابہ ہیں. مثلا یہ دعا مانگے: رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیرے اور کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان لوگوں کی نیت کرے جو اس کے ساتھ ہیں، جس طرح پہلے گزر چکا ہے. اب یہاں سے امامت کا بیان شروع ہو رہا ہے. امامت کا بیان: امامت اذان سے افضل ہے اور آزاد مردوں کے لیے جماعت سنت ہے، جبکہ کوئی عذر نہ ہو. غیر معذور مردوں کی امامت کے صحیح ہونے کے لیے 6 باتیں شرط ہیں. غیر معذور مردوں کی امامت کے صحیح ہونے کے لیے 6 باتیں شرط ہیں: نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بلوغ، نمبر 3 عقل، نمبر 4 مرد ہونا، نمبر 5 قرائت، نمبر 6 عذروں سے سلامت ہونا، مثلا نکسیر گفتگو میں فا کلمے کا زیادہ نکلنا، بات کرتے ہوئے تا کا زیادہ نکلنا، سین کی جگہ سا اور را کی جگہ غین پڑھنا، کسی شرط کا نہ پایا جانا، مثلا طہارت اور ستر عورت. دوبارہ سماعت کریں کہ غیر معذور مردوں کی امامت کے صحیح ہونے کے لیے 6 باتیں شرط ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا یعنی اسلام، نمبر 2 بالغ ہونا یعنی بلوغت، نمبر 3 عاقل ہونا یعنی عقل، نمبر 4 مرد ہونا، نمبر 5 قرات، نمبر 6 عذروں سے سلامت ہونا، یعنی کوئی عذر نہ ہو. جیسے مثال طور نکسیر پھوٹ جاتی ہے، یا اس کے تکلم میں، گفتگو میں فا کلمے کو کا زیادہ نکلنا، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے اس طرح مسئلہ، یا بات کرتے ہوئے تا کا زیادہ نکلنا، جیسے توتلا ہوتا ہے بندہ، یا فا کا زیادہ نکلنا، یا سین کی جگہ سا، یعنی کہ الفاظ میں جو مماثل حروف ہیں، ہم آواز حروف ہیں، اس میں فرق نہ کر پانا، سا کی جگہ سا اور را کی جگہ غین پڑھنا، کسی شرط کا نہ پایا جانا، مثلا جیسے طہارت ہے یا ستر عورت ہے، پاکیزہ رہنا، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے، اور ستر عورت یہ بھی نماز کے شرائط میں سے. تو اس میں سے اگر کوئی شرائط نہیں پائے گی تو بھی اس کے لیے امامت درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. اچھا، صحت اقتداء کی شرائط: اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے 14 شرطیں ہیں. یہ امامت کے صحیح، غیر معذور مردوں کی امامت کے صحیح ہونے کے لیے 6 باتیں شرط تھیں. امام کو نماز پڑھنے سے پہلے ان 6 باتوں کو دیکھنا یا ان کا اہتمام کرنا لازمی ہوگا. اور صحت اقتداء کی شرائط جو ہیں وہ 14 ہیں. اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے 14 شرطیں ہیں. نمبر 1 مقتدی کا متابعت کی نیت کرنا جو تحریمہ سے ملی ہو. مقتدی کا متابعت کی نیت کرنا جو تحریمہ سے ملی ہو. نمبر 2 مرد امام کا امامت کی نیت کرنا، اس کے پیچھے عورتوں کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. مرد امام کا امامت کی نیت کرنا، اس کے پیچھے عورتوں کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. نمبر 3 امام کا اپنی ایڑیوں کے ساتھ مقتدی سے آگے ہونا. نمبر 4 امام کا مقتدی سے گھٹیا حالت میں نہ ہونا. نمبر 5 امام ایسی فرض نماز نہ پڑھ رہا ہو جو مقتدی کی فرض نماز کا غیر ہو. اس کی وضاحت سماعت فرما لیں. جیسے امام عصر کے فرض پڑھ رہا ہے اور مقتدی ظہر کے فرض ادا کر رہا ہے، یا وہ بھی عصر کی نماز ہی پڑھتا ہے لیکن کسی دوسرے دن کی عصر ہے، تو امام ایسی فرض نماز نہ پڑھ رہا ہو جو مقتدی کی فرض نماز کا غیر ہو. 6 نمبر ہے، 4 رکعت والی نماز میں وقت کے بعد مقیم اور مسبوق مسافر کا امام نہ ہو. اس کی وضاحت بھی سماعت فرما لیں. کیونکہ مسافر وقت پر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پوری پڑھے گا، لیکن سفر کی نماز قضا ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھنا ہوں گی. اب چونکہ امام 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، لہٰذا امام کا پہلا قاعدہ مقتدی کا آخری قاعدہ ہوگا، جو امام کے حق میں واجب ہے لیکن مسافر مقتدی پر فرض ہے. مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، اس کے قاعدے کا بھی صحیح علم نہیں ہو سکتا، لہذا مسافر کی نماز اس کے پیچھے جائز نہیں. 6 نمبر دوبارہ سماعت فرمائیں. 4 رکعت والی نماز میں وقت کے بعد مقیم اور مسبوق مسافر کا امام نہ ہو. مقیم اور مسبوق مسافر کا امام نہ ہو. یعنی مسافر شخص جو ہے اس کا امام مقیم اور مسبوق نہ ہو. نمبر 7 ہے درمیان میں ایسی نہر نہ ہو جس میں کشتیاں چلتی ہوں. نمبر 8 اور نہ ایسا راستہ ہو جس میں گاڑیاں گزرتی ہیں. نمبر 9 امام اور مقتدی کے درمیان ایسی دیوار بھی نہ ہو جس سے امام کے ارکان کی طرف منتقل ہونے کا علم مشتبہ ہو جائے. اگر سننے یا دیکھنے کی وجہ سے مشتبہ نہیں ہوتا تو صحیح قول کے مطابق اقتداء صحیح ہے. نمبر 10 امام سوار اور مقتدی پیدل نہ ہو. نمبر 11 امام سے الگ دوسری سواری پر نہ سوار ہو. نمبر 12 امام ایک کشتی میں اور مقتدی دوسری کشتی میں نہ ہو جو آپس میں بندھی ہوئی نہیں. نمبر 14 مقتدی کو امام کے بارے میں کوئی خاص ایسی بات معلوم نہ ہو جو مقتدی کے خیال میں وضو کو توڑنے والی ہے، مثلا خون کا نکلنا یا قے کا آنا کہ اس کے بعد اس نے وضو نہیں لوٹایا. اس کی وضاحت سماعت فرما لیں. مثلا مقتدی کو معلوم ہے کہ امام کو منہ بھر کر کے آئی ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں کہ امام نے دوبارہ وضو کیا ہے. اس صورت میں اگرچہ امام نے وضو کر لیا ہو، لیکن چونکہ مقتدی کے علم میں امام بے وضو ہے اور بے وضو کے پیچھے نماز جائز نہیں، لہذا اس کی نماز ایسے امام کے پیچھے جائز نہ ہوگی. 14 مقتدی کو امام کے بارے میں کوئی خاص ایسی بات معلوم نہ ہو جو مقتدی کے خیال میں وضو کو توڑنے والی ہے، مثلا خون کا نکلنا یا کے کا آنا کہ اس کے بعد اس نے وضو نہیں لوٹایا. یہ 14 شرطیں تھیں جو کہ ہم نے پڑھی. صحت اقتداء کی شرائط تھی، اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے 14 شرطیں تھیں، وہ ہم نے سماعت کیں. اس کے بعد کچھ مسائل ہیں، وہ سماعت فرمائیں. مسئلہ: وضو کرنے والے کی، تیمم کرنے والے کے پیچھے، پاؤں دھونے والے کی، مسح کرنے والے کے پیچھے، کھڑے ہوئے کی، بیٹھے ہوئے اور کبڑے کے پیچھے، اشارہ کرنے والے کی اپنی مثل کے پیچھے، اور نفل پڑھنے والے کی فرض پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء صحیح ہے. یعنی ان کی اقتداء، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اقتداء صحیح ہے. اس کی مزید وضاحت سماعت فرمائیں. قاعدہ یہ ہے کہ ادنا حال والے کے پیچھے اعلیٰ حال والے کی نماز جائز نہیں، اور ان مذکورہ بالا صورتوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی. مسئلہ دوسرا سماعت فرمائیں کہ اگر امام کی نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے تو وہ نماز کو لوٹائے، اور اس پر لازم ہے کہ ممکن حد تک لوگوں کو مطلع کرے کہ وہ اپنی نمازیں لوٹائیں. یہ مختار مذہب ہے. جماعت کی معافی: 18 چیزوں میں سے ایک کے ساتھ جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے. نمبر 1 بارش، نمبر 2 سردی، نمبر 3 خوف، نمبر 4 سخت اندھیرا، نمبر 5 قید، نمبر 6 اندھاپن، نمبر 7 فالج، نمبر 8 ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہونا، نمبر 9 بیماری، نمبر 10 چلنے پھرنے سے معذور ہونا، نمبر 11 سخت کیچڑ، نمبر 12 شل ہونا، نمبر 13 بڑھاپا، نمبر 14 ایسی جماعت کے ساتھ فقہ کا تکرار جس کے اٹھ جانے کا خطرہ ہو، نمبر 15 کھانے کا حاضر ہونا جبکہ اس کا دل چاہتا ہو، نمبر 16 سفر کا ارادہ کرنا، نمبر 17 کسی مریض کے پاس ٹھہرنا، نمبر 18 رات کے وقت سخت ہوا کا چلنا، دن کو نہیں. 18 چیزوں میں سے ایک کے ساتھ جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے. نمبر 1 بارش، نمبر 2 سردی، نمبر 3 خوف، نمبر 4 سخت اندھیرا، نمبر 5 قید، نمبر 6 اندھاپن. بارش، سردی، خوف، سخت اندھیرا، قید، اندھاپن. نمبر 7 فالج، نمبر 8 ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہونا، نمبر 9 بیماری، نمبر 10 چلنے پھرنے سے معذور ہونا، نمبر 11 سخت کیچڑ، نمبر 12 شل ہونا، نمبر 13 بڑھاپا، نمبر 14 ایسی جماعت کے ساتھ فقہ کا تکرار جس کے اٹھ جانے کا خطرہ ہو. اس کی وضاحت سماعت فرمائیں کہ اگر وہ ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ تکرار کرتا ہے اور اب ساتھیوں کے چلے جانے کا خطرہ ہے. فقہ میں یہاں تفسیر، حدیث، عقائد وغیرہ شامل ہیں. نمبر 15 کھانے کا حاضر ہونا جب کہ اس کا دل چاہتا ہو، نمبر 16 سفر کا ارادہ کرنا، نمبر 17 کسی مریض کے پاس ٹھہرنا، نمبر 18 رات کے وقت سخت ہوا کا چلنا، دن کو نہیں. دن کو سخت ہوا میں مسجد کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ رات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. مسئلہ: اگر ان عذروں میں سے جن کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہنا جائز ہے، کسی عذر کے باعث جماعت میں شامل نہ ہو تو بھی جماعت کا ثواب پائے گا۔ یعنی یہ جو 18 چیزیں بیان ہوئیں جس میں جماعت چھوڑنے کی ایک طرح سے اجازت ہے، معافی ہے، اور ان عذروں کی، ان شرعی عذروں کی وجہ سے اگر وہ نماز کی جماعت چھوڑتا ہے تو اس کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ امامت کا استحقاق اور صفوں کی ترتیب، یعنی کہ امامت کرنے کا حق کون رکھتا ہے اور صفوں کی ترتیب کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ اگر حاضرین میں صاحب خانہ اور مقرر امام نہ ہو اور نہ ہی حکمران ہو تو امام کا زیادہ حقدار سب سے بڑا عالم ہے، پھر سب سے بڑا قاری، پھر زیادہ پرہیزگار متقی، پھر جس کی عمر زیادہ ہو یعنی کہ بڑی عمر والا، پھر جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اس کے بعد وہ جس کی صورت اچھی ہو، پھر وہ جس کا نسب زیادہ معزز ہو، اس کے بعد وہ جس کی آواز اچھی ہو، پھر وہ جس کے کپڑے زیادہ صاف ستھرے ہوں۔ اگر تمام برابر ہوں تو قرآن دازی کی جائے یا قوم کو اختیار دیا جائے، اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا اعتبار کیا جائے جس کو زیادہ لوگ پسند کریں، اگر انہوں نے اس کو آگے کیا جو زیادہ حق نہیں رکھتا تو انہوں نے برا کیا، یعنی انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، سب سے بہتر کو آگے کرنا چاہیے تھا۔ امامت کے لیے سب سے بہتر کو آگے کرنا چاہیے تھا، اور اس میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اگر حاضرین میں صاحب خانہ اور مقرر امام نہ ہو، یعنی کہ ایک مقرر امام ہوتا ہے مساجد وغیرہ میں، اس طرح کی جگہوں پہ، تو امامت کرنا اسی کا حق ہے، کیونکہ اسی کا تقرر کیا گیا ہے امامت کے لیے۔ اگر اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، یعنی کوئی مقرر امام بھی نہیں ہے، صاحب خانہ بھی نہیں ہے، تو پہلا حکمران ہو تو امامت کا زیادہ حقدار اس کا ہوگا، دوسرا پھر امامت کا زیادہ حقدار سب سے بڑا عالم ہے، پھر سب سے بڑا قاری، پھر سب سے زیادہ پرہیزگار، پھر جس کی عمر زیادہ ہو، پھر جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اس کے بعد وہ جس کی صورت اچھی ہو، پھر وہ جس کا نسب زیادہ معزز ہو، اس کے بعد وہ جس کی آواز اچھی ہو، اور پھر وہ جس کے کپڑے زیادہ صاف ستھرے ہوں۔ اگر تمام برابر ہوں تو قرآن دازی کی جائے یا قوم کو اختیار دیا جائے، اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا اعتبار کیا جائے جس کو زیادہ لوگ پسند کریں، اگر انہوں نے اس کو آگے کیا جو زیادہ حق نہیں رکھتا تو انہوں نے برا کیا۔ اچھا، اب ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جن کی امامت مکروہ ہے، ان لوگوں کی امامت مکروہ ہے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 اندھے، نمبر 3 دیہاتی، نمبر 4 ولد و زنا، نمبر 5 جاہل، نمبر 6 فاسق، اور نمبر 7 بدعتی کی امامت مکروہ ہے۔ جن لوگوں کی امامت مکروہ ہے، غلام، اندھا، دیہاتی، ولد و زنا، جاہل، فاسق اور بدعتی۔ اچھا، دیہاتی کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ دیہاتی سے دیہات کا رہنے والا مراد نہیں ہے، بلکہ جاہل مراد ہے، چاہے وہ شہری ہی کیوں نہ ہو، یعنی جاہل کی امامت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، مکروہ ہوگی اس کی امامت۔ غلام، اندھے، دیہاتی سے مراد جاہل، ولد و زنا، جاہل، فاسق اور بدعتی کی امامت مکروہ ہے۔ نماز کو لمبا کرنا اور ننگوں نیز عورتوں کی جماعت بھی مکروہ ہے، اگر عورتیں ایسا کریں تو ان کی امام درمیان میں کھڑی ہو جیسے ننگوں کی جماعت میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہو تو امام کی دائیں جانب اور زیادہ لوگ ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، پہلے مرد صفیں باندھیں، پھر بچے، اس کے بعد ہجڑے، اور پھر عورتیں۔ امام فارغ ہو جائے تو مقتدی کیا کرے؟ امام کے فارغ ہونے کے بعد مقتدی پر کیا کام کرنا واجب ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر امام نے مقتدی کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا تو وہ اسے پورا کرے، چونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے، لہذا مقتدی کے لیے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، یہاں امام کی متابعت نہ ہوگی۔ اور اگر رکوع یا سجدے میں مقتدی کے 3 بار تسبیح کہنے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو اس کی اتباع کرے۔ اگر امام نے زائد سجدہ کیا یا آخری قاعدہ کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کی پیروی نہ کرے، اور اگر امام نے زائد رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو مقتدی تنہا سلام پھیرے۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ چونکہ زائد سجدہ یا آخری قاعدہ کے بعد رکعت کے لیے کھڑا ہونا نماز کا حصہ نہیں، لہذا اس میں مقتدی امام کی اتباع نہیں کرے گا، البتہ اس کے ساتھ سلام پھیرنے کے لیے انتظار کرے، اگر وہ زائد رکعت کا سجدہ کر لے تو مقتدی تنہا سلام پھیر لے۔ اگر امام آخری قاعدہ میں قاعدہ سے پہلے بھول کر کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کی انتظار کرے، اگر مقتدی نے امام کے زائد رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے سلام پھیر لیا تو اس کی فرض نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام کے تشہد پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی کا سلام پھیرنا مکروہ تحریمی ہے۔ فرض نماز کے بعد اذکار۔ فرض نماز کے فوراً بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہونا مسنون ہے، فرض نماز کے فوراً بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہونا مسنون ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام آخر تک، لہذا یہاں فوراً کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے اور مزید تاخیر کیے بغیر سنتیں شروع کر دے۔ حضرت شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرضوں اور سنتوں کے درمیان وظائف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، فرضوں اور سنتوں کے درمیان وظائف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز سلام پھیرنے کے بعد نوافل سنتیں وغیرہ پڑھنے کے لیے اپنی بائیں جانب ہو جائے اور اس کے بعد سنتوں اور نوافل کے بعد دعا کے لیے لوگوں کی طرف متوجہ ہو، نماز کے بعد استغفار کریں، آیت الکرسی پڑھیں اور معوذات پڑھیں، 33 بار سبحان اللہ، اتنی بار الحمدللہ اور اتنی ہی بار اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے اور پھر آخر میں ان کو اپنے چہروں پر ملیں۔ جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، مفاسد نماز، یہ 68 چیزیں ہیں، ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ جو چیزیں نماز کو توڑتی ہیں یہ 68 چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، گفتگو کرنا اگرچہ بھول کر یا غلطی سے ہو۔ نمبر دو، ایسے کلمات کے ساتھ دعا مانگنا جو ہمارے دنیاوی کلمات سے مشابہ ہو۔ نمبر تین، سلام کرنے کی نیت سے لفظ سلام کہنا اگرچہ بھول کر ہو۔ نمبر چار، زبان یا ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوئے سلام کا جواب دینا۔ نمبر پانچ، عمل کثیر۔ نمبر چھ، قبلہ سے سینہ پھیرنا۔ نمبر سات، کوئی چیز منہ کے اندر باہر سے لے کر کھانا اگرچہ کم ہو۔ نمبر آٹھ، دانتوں کے درمیان جو کچھ رکا ہوا ہے اسے کھانا جب وہ کم از کم چنے کے برابر ہو۔ نمبر نو، کوئی مشروب پینا۔ نمبر دس، کسی عذر کے بغیر کھانسنا۔ نمبر گیارہ، اف اف کرنا۔ نمبر بارہ، آہ کرنا۔ نمبر تیرہ، کراہنا۔ نمبر چودہ، درد یا مصیبت کی وجہ سے بلند آواز سے رونا، جنت اور دوزخ کے ذکر سے نہیں۔ نمبر پندرہ، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے کے ساتھ جواب دینا۔ نمبر سولہ، شریک باری تعالیٰ کے بارے میں پوچھنے والے کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دینا۔ بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ خوشخبری سن کر الحمدللہ کہنا۔ تعجب خیز خبر سن کر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کہنا۔ نمبر سترہ، ہر وہ کلام جس کے ساتھ جواب دینا مقصود ہو، جیسے یا یحییٰ، خود الکتاب۔ نمبر اٹھارہ، تیمم والے کا پانی کو دیکھ لینا۔ نمبر انیس، موزوں پر مسح کرنے والے کی مدت مسح کا ختم ہو جانا۔ نمبر بیس، موزہ اتار لینا۔ نمبر اکیس، ان پڑھ کا کوئی آیت سیکھ لینا۔ نمبر بائیس، ننگے کو کپڑا مل جانا جو ستر کو ڈھانپ دے۔ نمبر تیئیس، اشارے سے نماز پڑھنے والے کا رکوع اور سجدے پر قادر ہو جانا۔ نمبر چوبیس، صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز یاد آنا۔ نمبر پچیس، ایسے آدمی کو خلیفہ بنانا جو امت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ نمبر چھبیس، فجر کی نماز میں سورج کا طلوع ہو جانا۔ نمبر ستائیس، عیدین کی نماز میں زوال کا وقت داخل ہو جانا۔ نمبر اٹھائیس، جمعہ کی نماز میں وقت عصر کا داخل ہو جانا۔ نمبر انتیس، زخم ٹھیک ہونے پر پٹی کا گر جانا۔ نمبر 30 معذور کے عذر کا زائل ہونا، نمبر 31 جان بوجھ کر یا دوسرے کے عمل سے بے وضو ہو جانا، نمبر 32 بے ہوش ہو جانا، نمبر 33 پاگل ہو جانا، نمبر 34 دیکھنے سے جنبی ہو جانا یا احتلام سے، نمبر 35 مطلق نماز میں جس کی تحریمہ مشترک ہو ایک جگہ میں کسی رکاوٹ کے بغیر قابل شہوت عورت کے ساتھ کھڑا ہونا جبکہ امام اس عورت کی امامت کی نیت کرے، نمبر 36 جو آدمی بے وضو ہو گیا اس کے کسی ستر کا ننگا ہونا اگرچہ مجبوری سے ہو، مثلا عورت کا وضو کے لیے اپنے بازوؤں کو ننگا کرنا، نمبر 37 وضو کے لیے جاتے یا آتے ہوئے قرائت کرنا، نمبر 38 بے وضو ہونے کے بعد بیداری کی حالت میں ایک رکن کی ادائیگی کے برابر ٹھہرے رہنا، نمبر 39 قریب پڑے ہوئے پانی سے دوسرے کی طرف گزر جانا، نمبر 40 بے وضو ہونے کے خیال میں مسجد سے نکل جانا، نمبر 41 غیر مسجد میں بے وضو ہونے کے گمان میں صفوں سے نکل جانا، نمبر 43 یہ خیال کرتے ہوئے نماز سے پھر جانا کہ وہ بے وضو ہے یا مسح کی مدت ختم ہو گئی ہے یا اس کے ذمے کوئی فوت شدہ نماز ہے یا اس پر نجاست لگی ہوئی ہے اگرچہ مسجد سے نہ نکلے، غیر امام کو لقمہ دینا، 44 غیر امام کو لقمہ دینا، 45 اس نماز سے کسی دوسرے نمازی نماز کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہنا، 46 اس وقت نماز فاسد ہوگی جب یہ تمام باتیں تشہد کی مقدار آخری قاعدہ بیٹھنے سے پہلے پائی جائیں۔ دوبارہ سماعت کریں۔ اس نماز سے کسی دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہنا، اس وقت نماز فاسد ہوگی جب یہ تمام باتیں تشہد کی مقدار آخری قاعدہ بیٹھنے سے پہلے پائی جائیں۔ تکبیر میں حمزے کو کھینچنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ جو کچھ یاد نہیں اسے قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا، نمبر 49 ستر کے ننگا ہونے یا رکاوٹ بننے والی نجاست کے ساتھ ایک رکن ادا کرنا یا اتنی دیر ٹھہرنا، نمبر 50 مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا جس میں امام شریک نہیں ہوا، نمبر 51 مسبوق کا سجدہ صحو میں امام کی پیروی کرنا، نمبر 52 قاعدہ کرنے کے بعد اصلی سجدہ یاد آ جائے تو اسے ادا کرنے کے بعد آخری قاعدہ نہ لوٹانا، نمبر 53 سونے کی حالت میں ادا کیے گئے رکن کو نہ لوٹانا، نمبر 54 مسبوق کے امام کا آخری قاعدہ کے بعد زور زور سے ہنسنا اور جان بوجھ کر بے وضو ہو جانا، نمبر 55 دو سے زائد رکعتوں والی نماز میں دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر لینا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مسافر ہے یا یہ نماز جمعہ ہے یا تراویح ہیں حالانکہ وہ عشاء کی نماز تھی یا وہ قریب کے زمانہ میں مسلمان ہوا اور اس کے خیال میں فرض دو ہی رکعتیں ہیں۔ تو یہ ہمارے مکمل ہوئے وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، ان کا یعنی کہ مفاسد نماز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ما یفسد الصلاۃ، وہ ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔